Radio Samboy. Baixamos un pouquinho a música, xa escuitando esta música, xa me parece que sabes por donde vamos, non? Música tradicional, non? Música tradicional, folk galega. Folk. Música folk, da que tanto me gusta a mí. Moi ben, veña. Vamos a falar, pois, cunha das compoñentes de Donicelas, que é Rosa González, e vamos a falar con ela, que nos vai explicar, pois, certas cousas. Vale. Moi boas tardes, Rosa. Moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos, Rosa. Gracias a vos. Que a Rosa facielle, díxome, pero en galego vai ser? Digo, claro. No, nos falamos en galego. Sí. Perfecto, que non solamente se use o galego en Galicia. Sí, tamén se utiliza. Que chegue ata Cataluña tamén. Sí, sí, sí. Xa podíamos tamén, a ver, podíamos escoitar máis catalán tamén aí? Algúnas veces tamén? Pode ser. Sí, sí. Bueno, misturando todo un pouco. Vamos a comezar primeiro falando de Donicelas. Donicelas, sí. Nos non temos o prazer de poder ter alguna algún deses CDs que seguro que sí. Mellor tendes publicados, pero roubamos de aí por internet, roubamos a música. Enseguida vos mandaremos algún de regalo. Bueno, vale. Bueno, como agasallo agradecémolo, no, pero refírome a que sí. Nunca tivemos a ocasión de falar con ningún dos compoñentes, e nesta ocasión pois agradecemos che moitísimo e queremos que os nosos aintes saiban quenes son Donicelas como comezaron. Pois Donicelas comezaron sendo un grupiño de rapazas, porque todo comezou como unha actividade no cole. Uh-huh. En oitavo de XB daquela, o sea, con 13 aniños, 12 aniños por aí. Jolín. E nada, empezou sendo unha actividade e hoxe pois xa somos un grupo de 25 anos que cumplimos este 2017. Das compoñentes orixinais xa solo quedan Noelia e Bea, pero, o sea, agradecerlle a elas manter todas estes anos de trayectoria de traballo, e sobre todo a Antón López, o niño, que él tamén é músico no grupo Treixadura, por ser o artífice desta iniciativa naquel tempo, desta actividade, sí, que hoxe deu o seu froito. Sí, sí. Ajá. Bueno, pois, porque son de seis rapazas, non? Somos actualmente, somos 4 rapazas e 2 rapaces. Ah. Nos, as rapazas, cantamos e tocamos todo que son percusións, percusión tipo pandeiro, bueno, sí, percusións tradicionais, en la que alguna vez metemos así alguna cousa nova. Sí, sí, sí, sí. Os rapaces, un é o acordeonista, Víctor, e Xesús, gaiteiro. Ah. Bueno, e tendes moitas actuacións, demandan vos nos povos, nas nosas cidades galegas. Bueno, pois por sorte, sí, non nos queixamos, a verdade, o ano pasado tuvemos un ano cheo de concertos, moi bos concertos, ademais, iso como decía antes, para nos foi un ano especial, porque cumplimos 25 anos, sí. Tivemos incluso algún concertiño en Portugal, aquí en Monsau, que está moi pertiño está na fronteira, vaya. Estivemos tamén en Braga, unha cidade portuguesa. Ajá. Nada, si nos reclaman en en Cataluña también para la también Barcelona también vides. Sí, sí. A verdad por que supuesto. Claro que sí, no hay que pedir, no hay que hacer llascos a ningún convite, sí. A verdad de que sí. Bueno, pues ya falaremos con alguna asociación para que as poidan traer. Lógico, eso que facer. No, está encantada, estoy encantado, sí. Bueno, ¿tendes previsto alguna cousa especial que poidan que saiban o que poidan saber os nosos ointes? Bueno, agora, como acabamos de rematar o ano, todavía ainda non arrancamos ca nova xenda. Sí. Uh-huh. Fixemos o último concerto, foi o 31 de decembro, que foi unha sesión vermú que fixemos en Salvaterra de Miño, nun local de Salvaterra, uh-huh, que se chama Tascatenda. Sí. Nada, para agora non temos nada previsto. Estivemos na Televisión de Galicia na tamén. Lugar. Esto é el hijo galloso, sí, non? Sí, efectivamente. Sí, sí. hai nada. O que nos vaya xurdindo pouco a pouco. Lógico. Nada, a todos os ointes, a vos tamén, si non nos coñecedes e nos queredes coñecer, tamén fixemos o ano pasado, polo 25 aniversario, queríamoslo celebrar así un pouco dunha maneira diferente, e fixemos un videoclip con este tema que estaba sonando ao principio, uh-huh, que eu creo que é digno de ver. Sí, desde logo. Parecenos que nos quedou unha cousa bastante curiosiña, verdad? No YouTube poden vos fazer que fixémonos, non? Buscando Donicelas Costureiriña videoclip xa aparece. E tendes algunha páxina web onde poidan ver a vosa trayectoria, a historia, a biografía, cousas dese tipo? Temos unha páxina web que é www.donicelas.com, que aí tanto se pode consultar a nosa xenda de concertos, comprar discos. Tamén temos unha breve historia, tamén hai un apartado no que dá os datos para a contratación, pero que máis movemos actualmente, porque o que usa todo o mundo, sí, Facebook e Instagram, tamén estamos aí. Uh-huh. Bueno, eu dicía yo, porque en realidade, pues, os que queiran mercar alguna das vosas producións, que se metan aí, porque pues sí. Salceda de Caselas non é fácil de que saia no mapa ás veces en España, e entonces hai que presumir dese pobo. Claro. Efectivamente, sí. Que veñan a ver as Donicelas e a ver Salceda de Caselas. Sí, como mínimo, non? Sí. Porque pues, que pues, este que se fai aí tanta adicional en Salceda de Caselas. Como? Agora por estas datas de carnaval non hai algunha festa? Sí, hai unha festa de Entroido tamén bastante antiga, que ademais no grupo xenera certa tensión, porque tradicionalmente veñense enfrentando no Entroido dous barrios, que son a Feira e o Barreiro. Uh-huh. Eu son dun dos barrios, Noelia, unha das miñas compañeiras, é do contrincante. Sí. E hai sempre así secretismo, sí. Non se pode saber nada dun lado e do outro. Sí, sí. Hai así certa rivalidade, pero unha rivalidade sana, que sí, solo se agudiza un pouco nestas datas, porque despois tamén se publica unha serie de chistes, sí, nos sí. chamamos de chistes, son unhas coplas así sarcásticas, algo semellante a eso de regueifas, non? Sí, algo así, efectivamente. Sí, sí, sí. E tamén convidamos a todo mundo a que veña a disfrutar do Entroido que temos en Salceda, que é maravilloso. Claro. Sí, sí. E despois escribí delas esas regueifas, deixades documentación para que a xente poida disfrutar, sí, delas. De feito, cando se publica o que é a programación das festas, sí, das verbenas e iso, uh-huh, debaixo van escritas todas esas coplas. Ajá. Sí. Que teñen un algo de retranca galega, non? Algo máis que retranca. A veces le van algo máis, non? Sí. Non hai nin retranca, vai directamente a... O que hai que ir, sí, o miolo. O miolo, todo. Sí. Sí, señor. Bueno, pero comienza con una certa retranca, después claro, continúa con miolo. Vale. Eso. Está muy bien, está muy bien. Bueno, que la gente tiene que pasarlo en grande, sí, por culpa de que cuando estén ellos arriba, sí, no escenario, y la gente abajo escuchando todas estas cosas, sí, tienen que pasarlo en grande. Y eso que no enseñan los refaixos, ¿no? Eso. No, no, no. Levan pantalones por si acaso. Los refaixos ya no enseñamos porque, sí, no utilizamos tampoco a vestimenta tradicional. Claro. No sé si ya pudiese votar. Estamos ahora, bueno, estoy hablando de grupo ahora. Sí, sí, caso, sí, ¿no? Sí, sí, sí, claro. No sé si botasteis un ollo a roupa que levamos. Sí, sí, sí. Foi algo que fixemos polo 20 aniversario, hai 5 aniños xa, en colaboración cunha diseñadora de aquí de Salceda tamén, que ahora te de la por las vosas terras, por, sí, por Barcelona, anda. Uh-huh. Foi algo que nos fixo ela, conservando un pouco que son os tejidos tradicionais, sí, sí, dándolle así un novo xeito a roupa. Invito vos a todos a que vexades estes diseños que nos fixo Noelia. Estamos en Noel Nogueiras. Que fixo basta pros chicos tamén, non? Sí, sí, sí. Temos vestuario de Noelia para todos. Para todas e todos, vai. É unha suxerencia que che damos, que fales cunha zoqueira galega que hai por aí, que resulta que Elena Ferro. Sí. Que se a quitásemos da boca. Xa temos algúns tocos delas. Ah, sí. Ten uns tocos preciosos, maravillosos, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Fai un traballo genial, excepcional. ¿Eh? Sí, sí. Por eso decía que bueno, que un complemento interesante e ademais que é de presumir, digo, de gabarro de él, ¿no? Ademais, é que nestes traxes leváis vosotros tocos. Como? É que eu estou vendo unha esto que leváis tocos. É que non todas temos os tocos de Elena. Ah, ya va. Sí, hai algúns que sí e outras que non. Sí, ben, ben. Bueno. Daría enhoraboa tamén a Elena porque fixo, sí, levou a trouxe a actualidade un calzado moi representativo de Galiza. Claro, e sí, claro. É fermosísimo, vaya. Bueno, ya que vos estades modernizando o noso folclore, por certo, que ese traballo que recolledelo dos povos do arredor ou Antón é o que vos facilita todo esa música. No. Nun principio, sí que Toniño, nos chamamos de Toniño, sí, nos, sí, ajudaba moitísimo. De feito, o repertorio case todo non la chegaba a él, pero era repertorio tradicional, sí, recollido, uh-huh, en aldeas de Galicia. Uh-huh. Actualmente tiramos de moito traballo que hai xa recollido. Intentamos tamén, no se podemos facer algo de labor de recollida, pero a verdade, con traballos e todo iso, pues costanos moitísimo. Sí, costa máis tempo, claro. Alguna composición, cousas así tamén vai saindo. Noso gaiteiro compuxo unha rumba que está gravada neste segundo disco, que é a rumba dos Anaquiños, que lle quedou moi xeitosa. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues queremos tamén que lle chamou rumba dos Anaquiños a modo de dedicatoria ao grupo donde ele aprendeu a tocar a gaita, porque ele é mallorquín, aprendeu nun centro galego en Mallorca. Ajá. O grupo de Mallorca chamábase Anaquiños, por iso. Ajá. A rumba dos Anaquiños. Muy bien, muy bien. Bueno, que en realidad, bueno, pues estaremos encantadísimos de darlle publicidad en nos humilde programa, nos nosos humildes programas a ese traballo tan interesante que levades adiante. Bueno, unha media dúcia de persoas que estades, que seguro que tendes algúns colaboradores máis que traballan con vosco, que en realidad pois estades non sei, dando a coñecer o noso folclore dunha forma moito máis moderna, non? Sin perder a esencia. Iso é o que intentamos facer, efectivamente, manter a tradición, iso, sen perder a esencia, pero traendo en algúns aspectos a actualidade. Por ahora, a verdade, estamos encantadas e encantados porque a xente danos moi boa resposta a todo o que facemos. Hombre. E de agradecer. Bueno, aparte de que seades ou vos reclamen de moitos sitios, o que si é certo é que bueno, dende Salceda de Caselas vos tendes moitísimo que ver coa cultura vitivinícola, non? En Salceda, co viño. Sí. Bueno, en Salvaterra de Miño se cadra hai máis cultura de bodegas, o sea, comercializan máis, quero sí. dicir. No, pero está desperto, referíame porque está desperto, e entonces digo, o viño de ese viño que, non sei, de o Carón, pois, sí. Tanto de este lado como do outro. Tamén facemos moi bo viño, solo que en Salceda non hai... Bueno, ahora que estou pensando, hai unha bodega así bastante grande que fai... un viño ecolóxico, chamase Corisca Bodega. Sí, sí. A que estou pensando agora, sí. Pero... Axúdanos moitas veces este viño da terra a amenizar os concertos. Sí, referíame... Onde eu vin as Dinicelas foi, pois, amenizando cestas que facían de empanada, probando as empanadas. Ajá. Sí, porque hai pouco emitiron na Televisión de Galicia un programa sobre a mellor empanada do mundo, sí. no que participamos, sí. Sí, sí, sí. Foi donde as viñeu, bueno, sí, sí. No, referíame a eso por o feito que o viño do condado, yo viño de enfrente do Monsao, quere decirse que teño moitísimo parecido, moi semellante, e é seguro que vos en Salceda sodes degustadores, é dicir, acata para decirlle si está bon, tendes que pasar por Salceda para poder dicir si está bon ou non. O mellor plan para unhas vacacións é virse a Salceda. Claro. Que se hai concerto de Donicelas, mellor que mellor, e acompañado cun bo viño condado e un trozo de empanada ou callos. Nos en Salceda somos máis de callos. De callos, hombre. Que facemos a festa dos callos, sí. Hombre. Pois... É un plan ese espectacular. Ou senón agora que vengo... Música, comida e viño. Sí, ou senón agora que vengo o tempo da... Dos cocidos. Da lamprea tamén, de aquí a dous meses, coller algo... A lamprea tamén, sí, pola Semana Santa, cando fan a festa aquí cerca tamén, en Arbo. En Arbo. A lamprea. Sí, está de Socarón precisamente de produtos de grande valor gastronómico, ecolóxico, pero tamén gastronómico, ¿no? Y entonces, pues sí, claro, sí. Si van acompañadas de música de Donicelas, sin dami. Mellor aínda. Perfecto. Un viñiño sí. destos, hombre, non entra mal. Bueno, Rosa, que seguro que te estamos incomodando e te as outras cousas que atender. Nada, un placer, un auténtico placer. Para non ser unha cousa extraordinaria, pues, saber de sí, vos e bueno, e gabarnos aquí en Cataluña de ese traballo que estades a facer. Sí. Sentimos moito, pedimoste disculpas por de non ter precisamente un contacto anterior con vosco, posto que xa levades 25 anos traballando coa nosa cultura, pero que de agora en adiante sí que faremos con máis asiduidade. Máis vale tarde que nunca, e nos encantadas, sí. Encantados, e iso. Sí. Convidar a todos os ointes a que nos coñezan, e darlles as gracias tamén por escoitar un programa tan maravilloso como vos. Gracias. Moitas gracias. Bueno, que xa nos meteremos aí na páxina para intentar pedirvos o vosso traballo, que de todos os xeitos agradecerche moitísimo esta colaboración que tiveches hoxe, que non será a primeira, non será a última, espero. No, por eso digo que de continuaremos dándolle máis número, non? Encontraremos tamén, pois, algún día poder velas aquí en Barcelona. Sí. Efectivamente, se fai falta ir aí a radio a facer un directo, tamén vamos. Hombre, isto sí é maravilloso. Moitas gracias, Rosa, e moitos éxitos. Moitísimas gracias. As gracias a ti. Hasta outro momento. Hasta logo. Hasta logo. Costureiña bonita, dime donde te lo niño. Bueno, pois, por hoxe acabou. Esta música de Donicelas danos pé para poder despedirnos do programa de hoxe, non? Sí. A vindeira semana voltaremos pues, aquí. Voltaremos con... aquí, o estar en riguroso directo aquí no 89.4 de FM de Radio San Boi, en Galegos Novais. Moitas gracias por atendernos. Ata vindeira semana, queridos ointes. Así que, señoras e señores, teñan en conta que a vida pasa de momento. E como digo sempre, que a noite se xa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Digo, xa ves que ven. Son las 6.